Kita ba wahiwa fasalahen ge. Kusuge golnye. Nyaso manuslet ke gyu mak kitab kagan raluluk ke. Gyoat desi ge gato sula sogo wa sinyaso manuslet ke itma haret ke giminai. Mayor to hawen srae rasula sogo imintige. Ma gyoat nyaso desi ge yor to hawen srae raske. Desi go oan ge kyuletai. Ode ge imdirti usuge srane. Ode mata ge kjelaf kola. Segue ranranan ge. Ode luau nare kjel gyola. Tulareti agie gina magi imdirnye. Ode gyu mak kitab kagan raluluk keit. Ma kjela ide. Ode nyaso desi ge luau an ge kshosata sige kahage. Ode luau isal ge kso salas mer ge kahane. Ode nyaso desi ge bioran mo telagela naksyalik. Kola singa ge imerak nei. Ode iboran makte ibonyo. Krutuk dia klait. Ma krutu desi ge kdudu gela naksyalik. Kola ne giate lama kialas nyaso desi. Gyoat krutu deit desi ge gitun makte ibonyo. Kala mak kwestun gita nugare. Keskedek tomolu teltel git ma gyoswen srae rasula sogo imintige mak biohe. Ketem gwestuna krutu deit des kita nugare. De muhunik tun desi krebou. Ode hula sogo asinya sogo atoso. Imdir mia lua uan geksyo satasi ge kahage. Ode lua uisal ge eksyo salasmer ge kahage ne. Nege bitil simawan ge ilait ke. Ode yal hula somwa morif manal nini namge anige. Ma ihwap. Hula sonwe itie butma latasio. La ito lasmer ne. Tiabal namma minti krala ne kre mumu. Denje nyaso desige ihwap kolnye. Hula sogwele maigita dei. De yala nami regire mak ditimane. Kaliana gya itma hula sogo asi nyaso matoha nyaso nemge. Nege nyaso itkwe yohua wasi strompet ke bonyo. Name itlulso hula sogo irek miagi hunigine kre anak diti. Magola ne ilo suti wasi magari arene. Nege irmianet wasi nyanoare. Ode tel guto molu gyoswen srae ras desi ge ktianuk maya huruk mak biohe. Mbati mal gitap kakan raluluga ki helhela iyangora des johan nyaso manus liait des. Nege nyaso a lua uan ge gisosata sige kahagene. Ode lua uisal ge gisosalasmer ge kahagene. Denjek bati gait nyaso manus liait des. Ode guteni ma yal gitap kakan raluluk des meyau. Lema de nyaso desige yeta gitap des meyau. Ode tianuk maya mua biohe. Mal. Ode mu. Anam goman tiha ham gue krala nemo. Mtela skola ne maduge. Keskiede. Anam goman titein gue krala gene meuksialik. Denja gal gitap kakan raluluk des. Toha nyaso manus liait desi ge simage ode gu. Gewat kuna makte bonyo. Koman tiha kwe krala nemo. Mtela skola madu gene. Klala gutel bonyo. Koman tifte kwe krala nemo meuk sialik. Lemare teltel dai guto molu manus wensraeras desi ge tianuk maya huruk mak biohe. Hoi nege musti mom tanuk nam hula sogwe irek miana yala tinus kek temne mumunei. Nege ti negara nare, ti bangsa nare, ti irmian altel salnus alik nekre, ode ti raja nare dagun.